Witamy w secie Polskiego Radia. Mamy czwartek, 19 dzień października, na zegarze 6. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Nowi posłowie i senatorowie w przyszłym tygodniu odbiorą zaświadczenia o wyborze. Strzały podczas policyjnej interwencji w Małopolsce. Nie żyje agresywny 26-latek. Uwaga na gęste mgły na północnym wschodzie Polski. Mogą ograniczać widzialność do 100 metrów. W przyszłym tygodniu Państwowa Komisja Wyborcza wręczy posłom i senatorom nowej kadencji zaświadczenia o wyborze. Poinformował o tym rzecznik Krajowego Biura Wyborczego Marcin Chmielnicki. Uroczystość wręczenia przez Państwową Komisję Wyborczą zaświadczeń o wyborze na posła odbędzie się 26 października w czwartek w sali kolumnowej gmachu Sejmu. Dzień później odbędzie się uroczystość wręczenia zaświadczeń o wyborze na senatora. Wybory parlamentarne wygrało Prawo i Sprawiedliwość, zdobywając 194 mandaty. Koalicja Obywatelska uzyskała 157 miejsc w Sejmie, Trzecia Droga 65, Nowa Lewica 26, a Konfederacja 18. W Senacie zasiądzie 34 przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości oraz 66 paktu senackiego tworzonego przez KO, Trzecią Drogę i Nową Lewicę. W tym gronie jest też 5 senatorów, którzy startowali z własnych komitetów. Oni oraz przedstawiciele paktu senackiego deklarują, że wspólnie wybiorą marszałka Izby, ale na razie nie chcą rozmawiać o nazwiskach. Krzysztof Gawkowski z Lewicy powiedział, że jest kilku potencjalnych kandydatów, ale zaznacza, że personalia mają dziś drugorzędne znaczenie. Nie ma takich decyzji, kto będzie kandydatem poszczególnej partii na wicemarszałków, do prezydium, do rządu. To jest decyzja do konsultacji. Jest wiele kandydatów i kandydatek. To się rozstrzygnie dopiero w rozmowach koalicyjnych. Z personaliami czekamy. Dzisiaj robimy kwerendę ustawową. Marszałkowie Sejmu i Senatu mają zostać wybrani na pierwszym posiedzeniu parlamentu. Agresywny 26-letni mężczyzna zastrzelony przez policjantów podczas interwencji w Zubrzycy Dolnej koło Rabki Zdroju. Funkcjonariusze zostali wezwani, bo młody mężczyzna miał być pod wpływem narkotyków i grozić nożem rodzinie, informuje Barbara Szczerba z małopolskiej policji. Podczas podjętej interwencji policjanci zostali zaatakowani przez mężczyznę nożem. Wówczas funkcjonariusze użyli tasera oraz pałki służbowej. Użycie tych środków przymusu bezpośredniego nie poskutkowało i mężczyzna zranił policjanta. Wtedy w celu ochrony własnego życia oraz innych funkcjonariuszy jeden z policjantów użył broni służbowej, raniąc napastnika. Napastnik był reanimowany bezskutecznie. Ugodzony policjant został zabrany do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Rośnie liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy pomiędzy Polską a Słowacją na piechotę. Imigranci głównie z krajów Bliskiego Wschodu podejmują ryzyko przejścia przez góry, aby dostać się na terytorium Polski. Najczęściej do takich przypadków dochodzi w Beskidach, ale głośna stała się historia grupy Kurdów, która przeszła przez Tatry. O szczegółach Paweł Pawlica. Od chwili wprowadzenia tymczasowej kontroli na granicy Polski i Słowacji niemal połowa przypadków nielegalnego przedostawania się ze Słowacji to próby piesze. Najczęściej do takich zdarzeń dochodzi w rejonie trójstyku granic Polski, Czech i Słowacji, tłumaczy Monika Szpunar ze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Śląska Straż Graniczna zatrzymała 153 osoby, 153 nielegalnych migrantów, w tym 72 osoby próbowały przekroczyć granicę pieszo. Na Podkarpaciu nie ujawniono takich przypadków. W Małopolsce w niedzielę rano Policja i Straż Graniczna w Dolinie Chochołowskiej udzieliły pomocy 14-osobowej grupie Kurdów. Dorośli i 9 dzieci granicę pokonało w skrajnie trudnych warunkach, idąc przez Tatry, mówi Tomasz Jarosz z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. 14-osobowa grupa jest w ośrodku dla cudzoziemców na terenie Polski, gdyż oni wszyscy złożyli wnioski o ochronę międzynarodową. Tego samego dnia 4-osobowa rodzina Syryjczyków, która pieszo dotarła do Polski, została zatrzymana w miejscowości Jabłonka na Orawie. Paweł Pawlicki, Polskie Radio. Od czasu wprowadzenia tymczasowej kontroli na granicy Polski i Słowacji znacznie spadła liczba ujawnianych prób przemytu ludzi. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami na północnym wschodzie Polski. Mogą utrudniać jazdy jeszcze rankiem, zwraca uwagę Emilia Szewczak z Instytutu Meteorologii. Zostały wydane ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed gęstą mgłą. Dotyczą one 3 województw, części województwa mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i w całości województwa podlaskiego. W tych gęstych mgłach widzialność może spadać do około 100-200 metrów. W białostockim szpitalu klinicznym przyszły na świat czworaczki. Urodziły się w 32 tygodniu ciąży. To 3 chłopców i dziewczynka. Dzieci są w dobrym stanie pod stałą opieką lekarzy i położnych. Sam poród trwał zaledwie 3 minuty. Poinformowano o tym podczas specjalnej konferencji prasowej. Mikołaj się urodził jako pierwszy, 1600 gramów ważył. Doktor Elżbieta Kulikowska, kierująca kliniką neonatologii i intensywnej terapii noworodka. Potem był Marcel, 1420, Milan, 1580, największy jest, a dziewczynka Malwina, 1400 gramów. Codziennością jest to, że u nas w szpitalu rodzą się dzieci kilka dziennie. Dyrektor USK, profesor Jan Kochanowicz. Raz w tygodniu zdarzają się ciąże bliźniacze, 2-3 razy do roku trojaczki. Sytuacja wyjątkowa, czworaczki. Z punktu widzenia pracy szpitala jest to potężne zaangażowanie całego zespołu. Było zaangażowanych ponad 20 osób. Mamy 4 dzieci, wymagają tylko przebywania w inkubatorach, monitorowania elektrokardiograficznego, typowego dla wcześniaków. Dzieci w stanie ogólnym dobrym, wyrównane i bardzo się z tego cieszymy. Czworaczki opuszczą białostocki szpital kliniczny prawdopodobnie tuż przed świętami Bożego Narodzenia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w czwartek w kraju zachmurzenie duże, na wschodzie większe przejaśnienia, rano na wschodzie i północy mgły, o których już mówiliśmy w serwisie Trójki. Proszę na siebie uważać, widzialność do 100 metrów jest ograniczona, miejscami również opady deszczu, które dodatkowo utrudniają sytuację na drogach. Na termometrach od 7 do 11 stopni, chłodniej na północnym wschodzie 6 stopni, cieplej na południu i południowym wschodzie, tutaj 12-14 stopni. Dziewiętnasty dzień października, czyli czwartek, 292 dzień 2023 roku, 73 dni do końca roku, a dzisiaj m.in. Jan, Jerzy, Kleopatra, Laura, Lucjusz, Łucjusz świętują swoje imieniny, więc wszystkiego najlepszego od Trójki. Pora na Trójkę, czyli do 8.45 jesteśmy z Państwem, a jeżeli chodzi o muzykę, no to zaczynamy od naprawdę fajnego, mocnego uderzenia The Offspring. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm Self-Esteem, czyli The Offspring, 11 minut po 6. Dzisiaj w porze na trójkę między innymi zabierzemy Państwa do Paryża. Można tam oglądać niezwykłą wystawę skarbów ze słynnej katedry Notre Dame. Od średniowiecza skarb liczył około 40 relikwiarzy. Było też ponad 60 kielichów i ampułek. Większość została sprzedana lub zniszczona podczas wojen religijnych i rewolucji. Teraz we Francji takich skarbów już nie ma. To kuratorka wystawy, a za chwilę więcej szczegółów w relacji naszego korespondenta ze stolicy Francji. A jeszcze przed godziną 8 zajmiemy się tematem świateł. No właśnie, czy sprawdzili już Państwo stan i ustawienie świateł w swoich samochodach? Dla bezpieczeństwa jazdy wszystkie elementy oświetlenia powinny działać dobrze. Kierowca, który ma źle wyregulowane światła i które świecą zbyt blisko przed jadącym pojazdem, może zauważyć pieszego praktycznie na masce swojego samochodu. Z kolei, jeżeli w samochodzie światła będą ustawione zbyt wysoko, to będziemy oślepiali innych kierowców. I tutaj właśnie pojawia się to pytanie do Państwa o regulację świateł. Kiedy Państwo poświęcili temu tematowi uwagę, czy to jest coś normalnego, naturalnego, tak samo jak na przykład wymiana oleju albo zmiana opon? No właśnie, czy wtedy też sprawdzamy te światła? 2, 2 i 7, 3, taki trochę kodeks dobrych praktyk i zachowań powoli możemy zacząć się tworzyć, żeby oczywiście innych również ostrzec przed tym, co się może wydarzyć, kiedy zapomnimy o tej ważnej funkcji i czynności związanej oczywiście ze stanem technicznym samochodu i poszczególnymi elementami właśnie, które wpływają na ten stan. Na pewno dużo miejsca i uwagi temu poświęcimy, a po 8 o wysokich październikowych temperaturach, co na to przyroda? Zmiany w przyrodzie, one się dzieją przez to, że jest tak ciepło, no to rośliny wariują i właśnie wypuszczają nowe pąki liściowe, które oczywiście nie mają żadnych szans przetrwać. Niby jesienia, można poczuć się czasami jakby była wiosna, no bo też rośliny na przykład wypuszczają pąki, więc wiosennie jest, ale z drugiej strony jak się pojawia nieco chłodniejsza temperatura i ten deszcz, o którym też była mowa między innymi w prognozie pogody, no to jesiennie się robi faktycznie i trzeba się też ciepło ubierać, ponieważ poranki bywają coraz bardziej rześkie, o czym będziemy też przypominać i upominać w ramach prognozy pogody w serwisie Trójki. Teraz 13 minut po 6. Jest dziś więcej niż wymyślisz między nami. Czuję, że tym razem wytrwam tak między nami. Może zostać w tajemnicy między nami. Wszystko, co zawarte w ciszy między nami. Nawet kiedy nagle znika z twarzy róż, to wszystko jest i tak okej. Rozumiem cię bez słów, bo wiem już ile widzisz różnych dróg. Wyjdź już z tego cienia, bym mógł tak patrzeć cały czas. Let me Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sejbien w Trójce, a teraz przenosimy się do Paryża. Dzisiaj w Luwrze otwarcie niezwykłej wystawy Skarb Katedry Notre Dame. Po raz pierwszy w historii będzie można zobaczyć cenne przedmioty ze skarbca świątyni. To pierwsza tego typu wystawa od czasu pożaru z 2019 roku, który zniszczył, jak pamiętamy, część katedry. Wystawę oglądał już korespondent Polskiego Radia w Paryżu Stefan Folzer. Powiedz, co ciekawego można na niej zobaczyć? Więc wśród najbardziej okazałych skarbów Notre Dame są m.in. średniowieczne relikwiarze, w których przechowywane były kiedyś fragmenty Chrystusowego Krzyża, ale też wspaniałe iluminowane manuskrypty i monstrancje oraz wiele innych przedmiotów liturgicznych. Są także regalia imperialne z czasów Napoleona i różne XIX-wieczne artefakty zaprojektowane przez architekta Viollet-le-Duc'a, który odrestaurował też całą katedrę. Nie jest to duża wystawa, w sumie jest podzielona na cztery sale znajdujące się w skrzydle Richelieu Louvre'u. Każda przedstawia przedmioty z poszczególnej epoki, zaczynając od średniowiecza i kończąc na XIX wieku. Trzeba podkreślić, że to jest wystawa, która nie tylko pokazuje skarby Notre Dame, ale która opowiada też o tych przedmiotach, które ze skarbca zniknęły. Rozmawiałem o tym z kuratorem wystawy, Michel Bambeny-Priva. Od średniowiecza skarb liczył około 40 relikwiarzy. Było też ponad 60 kielichów i ampułek. Większość została sprzedana lub zniszczona podczas wojen religijnych i rewolucji. Teraz we Francji takich skarbów już nie ma, chyba że w takich regionach jak Bretania czy Masyw Środkowy, bo było tam wielu księży, którzy nie zgadzali się z rewolucją i którzy ukrywali te przedmioty. Co ciekawe, jedyne wyroby złotnicze sprzed rewolucji, które zachowały się z dawnego skarbca Notre Dame, znajdują się obecnie w Polsce, a dokładniej w Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Chodzi o wielkie dwumetrowe świeczniki i o krzyż wykonane na zlecenie polskiego prymasa kardynała Radziejowskiego. One zdobiły ołtarz Notre Dame na początku XVIII wieku. Niestety Louvre nie dostał zgody z Polski na wypożyczenie tych eksponatów. Kurator wystawy mówiła mi, że to wielka szkoda, no i rzeczywiście trudno zrozumieć, że przegapiono taką okazję na wystawienie polskich dzieł w Louvre. Wystawę można oglądać do 24 stycznia, a skarb Notre Dame wróci do świątyni, gdy ta zostanie ponownie otwarta dla wiernych i zwiedzających, czyli 8 grudnia przyszłego roku. Z Paryża Stefan Folzer. Jest powód, żeby oczywiście odwiedzić to piękne miasto, ale może nie jedyny, więc jeżeli ktoś ma w planach, może się pochwalić. 2 2 i 7 3. A jeżeli ktoś z Państwa już był albo bywa, no to oczywiście też czekamy na Państwa telefony z tymi historiami, co jeszcze można zobaczyć w legendarnym mieście. Tak przy okazji również o światłach mówimy i mówić będziemy, no bo teraz jesień i zima przed nami, dzień coraz krótszy, a bezpieczeństwo na drogach to też ważna rzecz. Tym bardziej, że w Trójce niebawem Radionawigator Trójki, czyli pierwszy raport z dróg. Zdjęcia Dwie dwójki i siedem trójek. Czekamy na Państwa telefony w sprawie bezpieczeństwa na drogach. Pojawił się pewien bardzo ważny głos. Czy jest jakieś, może regulacje są jakieś dotyczące oświetlenia tirów? Powiem, jak się mija niektóre tiry, to jest ściana światła po prostu. Jakiś lampek, lampeczek i po prostu, nie wiem, w ilościach 20-30 opieszone od zderzaka po sam dach, po prostu ściana światła. No faktycznie, czasami te duże samochody wyglądają jak z reklamy pewnego napoju gazowanego. Czy są jakieś regulacje? Również w tej sprawie można się z nami skontaktować. Autopromocja Polskiego Radia. Jury 14 konkursu Książka Historyczna Roku nominowało 10 książek w kategorii Najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku i 10 w kategorii Najlepsza książka popularno-naukowa poświęcona historii Polski w XX wieku. Zapraszamy do internetowego głosowania na najlepszą książkę historyczną roku. Szczegóły na stronie książkahistorycznaroku.pl. Organizatorami konkursu są Telewizja Polska, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej i Narodowe Centrum Kultury. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, laptopy, ekspresy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Pani dietetyk, często się poca. Miewam wahania nastroju. To może być menopauza. Proszę zastosować tabletki Klimea Forte. Menopauza? Przecież ja jeszcze miesiączkuję. Tak, ale poziom estrogenów zwykle spada już po 40 roku życia, co może powodować objawy menopauzy. Dlatego zawarty w Klimei wyciąg z szyszek chmielu łagodzi symptomy menopauzalne teraz, jak i przez cały jej okres. Dzięki Klimei zapomniałam o uderzeniach gorąca i nocnych potach. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Jestem Tomek, jestem programistą i chcę otworzyć własny biznes. Gdzie? Oczywiście na stronie Banku Millennium, bo proste rozwiązania to ich domena. Nie zgubisz się w sieci formalności i łatwo otworzysz firmę. Wystarczy kilka kliknięć. Załóż firmę z Bankiem Millennium w apce lub bankowości elektronicznej. Regulamin usługi Załóż firmę przez internet z Bankiem Millennium dostępny jest na bankmillennium.pl. Bank Millennium, inspirowany Tobą. Żegnamy reklamy. 29 minut po szóstej. Czas na pierwszy radionawigator trójki. Jest z nami Monika Gniewaszewska, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. Dzień dobry. I już mamy pierwszy korek na SS-ce na obwodnicy Warszawy. Utworzył się, jak zwykle można powiedzieć, przed węzłem Łabiszyńska i w korku kierowcy jadą i spowolnieniu za Wisłę w okolice zjazdu na Żoliborz. Poza tym sytuacja wygląda nie najgorzej, chociaż na południu mamy już spowolnienia, zwłaszcza na Śląsku w okolicach remontowanego węzła Brzęczkowice w Mysłowicach na jezdni prowadzącej w stronę Tychów. Tutaj mamy mocno zmienioną organizację ruchu, no i to powoduje, że rzeczywiście w okolicach węzła Brzęczkowice już mocno nam się korkuje S1. No i kłopoty z przejazdem mamy też na przebudowywanej jedynce Wojkowice Kościelne Dąbrowa Górnicza, zwłaszcza na jezdni, która prowadzi w stronę Katowic, i spowolnienia na Śląsku jeszcze mamy na odcinku A4 przy dojeździe do Rudy Śląskiej. Tutaj też prowadzone są prace, no i stąd zapewne to natężenie ruchu plus prowadzone prace i mamy w związku z tym spowolnienie i bardzo niewielki korek jak na razie. Kolejny raport za niecałą godzinę. 6.30 na zegarze. Czas na serwis trójki w skrócie i Krzysztof Zyblewski. Mieszkaniec Poznania podejrzany o zabójstwo 5-letniego chłopca dziś może usłyszeć prokuratorskie zarzuty, informuje poznańska policja. Wczoraj przed południem 71-latek zaatakował nożem dziecko, które szło ulicą wraz z grupą z przedszkola na Łazarzu. W ciężkim stanie, bardzo ciężkim. Nie? 3 karetki pogotowia, chyba ze 7 radiowozów, straż pożarna była. W przedszkole szło i ten pan zaatakował 5-latka. Dzieci z pobliskiego przedszkola szły na pocztę, gdzie miały przyglądać się pracy listonosza. Organizacja Narodów Zjednoczonych przeprowadzi własne dochodzenie w sprawie zbombardowania szpitala w Gazie, poinformował o tym zastępca sekretarza generalnego ONZ do spraw humanitarnych Mark Griffiths w rozmowie z amerykańską telewizją CNN. Jak podało Ministerstwo Zdrowia Palestyny, zginęło kilkaset osób. O zbombardowanie placówki władze w Gazie oskarżają Izrael. Z kolei wywiad izraelski twierdzi, że eksplozję spowodowała wystrzelona przez ugrupowanie islamistyczne Dżihad rakieta, która nie trafiła w cel. Obie strony zaprzeczają oskarżeniom. Październik jest miesiącem świadomości raka piersi. To najczęstszy nowotwór złośliwy u kobiet. Tak naprawdę nie ma konkretnego wieku, w którym można zachorować, dlatego ważna jest profilaktyka, mówi radiolog Krystyna Solnicka, która specjalizuje się w diagnostyce piersi. Moją najmłodszą pacjentką jest dziewczynka 20 lat, która no szczęśliwie się skończyło. W tej chwili no już ma 30 parę, a urodziła dwójkę dzieci i jest zdrowa. A ostatnio miałam panią, która miała 86 lat i okazało się, że ma raka. Także naprawdę to nie jest tak, że przy 69 roku, tak jak do tej pory, przestajemy się badać. Od 1 listopada bezpłatną mamografię będą mogły wykonać kobiety od 45 do 74 roku życia. Pełny serwis o 7. A teraz sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Rzadko zaczynamy serwisy sportowe od hokeja na lodzie. Minionego wieczora poznaliśmy zdobywców Superpucharu Polski. W Tychach doszło do sporej niespodzianki. Miejscowy GKS po bardzo zaciętym spotkaniu 4-3 pokonał mistrza kraju, niepokonany od początku ligowego sezonu w 12 kolejkach GKS Katowice. Trzeba przyznać, że mecz bardzo udany, emocjonujący dla kibiców. Prowadzenie się zmieniało, bramka za bramkę. Ostatecznie zwycięstwo Tyszan, którzy przełamali kompleks Katowiczan. Przegrali z nimi 8 ostatnich meczów, 3 w tym sezonie, także 4-0 przegrana seria finałowa w poprzednich playoffach. No więc na pewno Tyszanie mają powody do radości. Mówił komentator hokeja Patryk Rokicki. Taflę lodową zamieniamy na koszykarskie parkiety. Nasze zespoły grały wczoraj w europejskich pucharach i najpierw o sporym sukcesie pań z BC Polkowice. Wygrały we Francji z Basketland 81-75, notując drugą wygraną w Eurolidze, czyli w najbardziej prestiżowych europejskich rozgrywkach. Mecz podsumuje trener ekipy z Polkowic Karol Kowalewski. Każde zwycięstwo w Eurolidze jest za 4 punkty i faktycznie to zwycięstwo jest dla nas bardzo ważne. To był taki mecz walki bardzo szarpany w dwie strony. Zespół z Land zanotował powrót do meczu 14-0. My się odwdzięczyliśmy tym samym w czwartej kwarcie, gdzie udało nam się zaliczyć run 10-0 i myślę, że ta czwarta kwarta zadecydowała o tym, że wygraliśmy ten mecz. Mówił Karol Kowalewski. Od wygranej rozgrywki Pucharu Europy rozpoczęli tymczasem koszykarze warszawskiej Legii. Pokonali przed własną publicznością Kataja Basket z Finlandii 85-62. Ważny mecz, bo pierwszy niebezpieczna drużyna lubiąca rzucać za 3 punkty. Cieszymy się bardzo, że ograniczyliśmy te rzuty i kontrolowaliśmy ten mecz, oraz wygraliśmy. Stwierdził trener Legii Wojciech Kamiński. To, co udało się Legionistom, nie udało Anwilowi Włocławek. W tych samych rozgrywkach przegrał z hiszpańskim Surne Bilbao Basket 79-83. Kończymy piłką nożną i bardzo poważnym urazem Neymara. We wczorajszym meczu eliminacji Mundialu przeciwko Urugwajowi, przegranym zresztą przez Canarinho 0-2, zerwał więzadła krzyżowe w kolanie. Leczenie tak zwanego ACL-u to minimum 6 miesięcy. Z reguły proces ciężkiej i żmudnej rehabilitacji jeszcze się wydłuża. Dużo zdrowia dla Neymara i zapraszamy na kolejny serwis sportowy na naszej antenie za 2 godziny. Serwis za 2 godziny, ale o hokeju to jeszcze porozmawiamy w sporze na Trójkę. Niedługo. Proszę zostać z nami. 35 minut po 6. W dzień zachmurzenie duże, na wschodzie większe przejaśnienia. Rano na północnym wschodzie zanikające mgły ograniczające widzialność do 100 metrów, a miejscami opady deszczu mogą również się przytrafić. Na termometrach od 6 do 10 stopni, cieplej na południu i południowym wschodzie, 12-14 stopni, a w Warszawie obecnie w okolicach 1 stopnia, więc dosyć rześki poranek. Najcieplej jest na północy, w Gdańsku 6,5 stopnia. Paramore w Trójce. Yeah. Trzeci Polskiego Radia. I All Right. Dzień dobry oczywiście. Przekazujemy taką radość i pozytywną energię wszystkim tym, którzy do nas dołączyli. 17 minut do 7. Pora na przegląd portali internetowych Polskiego Radia. Polskie Radio 24 informuje między innymi o 68 tysiącach wniosków o bezpieczny kredyt, które zostały złożone w bankach. Poinformowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Jak dodano, od startu programu założono blisko 3,5 tysiąca kont mieszkaniowych, na których zgromadzono ponad 11 milionów złotych. Oczywiście więcej szczegółów na łamach portalu. Również na Polskie Radio 24 od minister klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała, że Komisja Europejska przyznała Polsce rację w sporze z Niemcami dotyczącym nielegalnie składowanych w Polsce odpadów pochodzących z tego kraju. Komisja Europejska przyznaje Polsce rację w tym sporze, poinformowała pani minister na platformie X, no i dodatkowo zażądała od Niemiec natychmiastowego zabrania odpadów. Jeśli się tak nie stanie, sprawa trafi do TSUE. dodała. I jeszcze zapraszamy na stronę Trójki, Narodowe Centrum Kultury Filmowej. To nowa instytucja popularyzująca kulturę filmową. Jest częścią kompleksu kulturalno-artystycznego EC1 Łódź Miasto Kultury, a także unikatowym w tej części Europy ośrodkiem kulturalnym i edukacyjno-ekspozycyjnym dla osób zainteresowanych światem filmu i kulturą audiowizualną. Jest co oglądać, bo to bardzo duża, wszechstronna i wystawa, ale też instytucja, która zajmuje się kinem, filmem w każdej możliwej formie. Są wystawy, edukacja filmowa, specjalistyczne studia, są również prowadzone warsztaty, mówi Arkadiusz Krystek, pracownik tej instytucji. Można poznać całą polską kinematografię i historię, czyli jakieś 125-130 lat. Wszystko, co przez ten czas udało się stworzyć, ale też jest taki zbiór właściwie i taka pigułka związana z tym, co udało się nie tylko stworzyć, ale też co wydarzyło się w świecie polskiej kinematografii, więc warto odwiedzić EC1 Łódź, Miasto Kultury. Tell it wouldn't be long, they was with me, yeah. take you home where we can be alone. Next we're moving on. It was with me, yeah, me. Next we're moving on. Dzisiaj w prognozie pogody można znaleźć takie zdanie. Rano na północnym wschodzie zanikające mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Zwłaszcza na północnym wschodzie trzeba uważać, ale jak słyszeliśmy relację Moniki Gniewaszewskiej w ramach radionawigatora, no to jak kraj długi i szeroki mogą różnego rodzaju problemy na drogach występować. No przede wszystkim korki, prawda? No bo jedziemy z pracy do domu. Ale też pojawia się temat świateł, które mam nadzieję są przez Państwa sprawdzane nie tylko przy okazji kontroli technicznej samochodu, którą to trzeba od czasu do czasu wykonać. Mandaty nawet do 3000 zł. Policja prowadzi kampanię Twoje światło, nasze bezpieczeństwo i w ramach tej właśnie kontroli, tej akcji może się zdarzyć, że zostanie stwierdzone u nas w samochodzie, w naszym pojeździe jakiś problem związany oczywiście z oświetleniem, zły stan tego oświetlenia. Pojawił się też temat tych oświetlonych kabin w samochodzie. Samochodach ciężarowych. To też jest ciekawa kwestia. Lampy LED do samochodów ciężarowych to dobry pomysł, by oświetlić kabinę i korzystać z nich podczas postoju samochodu. I to jest kluczowe. Absolutnie nie można jednak samowolnie montować lamp do ciężarówek według własnego widzimisię. No, to są takie podstawowe informacje, które oczywiście można znaleźć w internecie. Nie chodzi o to, że kogoś tutaj, na kogoś napuszczamy, tylko zastanawiamy się, jak poprawić faktycznie to bezpieczeństwo na drogach. 2 2 7 3 czekamy na Państwa telefony, a teraz już Agnieszka Chylińska. Jest nas więcej. Pora na trójkę do 8:45. Prosiłam Ciebie nieraz, pozwól mi żyć. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, co daje nam szkoła? No jak to co? My kule nauczyłyśmy się jednego. Zawsze przynosić szóstki. W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Marian, a gdzie mogę kupić? Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl.